Better Day i Bruce Springsteen to na dzień dobry w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Monika Rutkie, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Witamy w środowej audycji porannej. 20 dzień maja i kwadrans po godzinie 6. Źle spałem. No takie dni, nie wiem jak państwo, więc dla nas wszystkich mała czarna. Ja nie wiem, czy pomogło. Proszę dać znać. zd3@polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i do nas telefonicznie 2 2 i 7 3. 19 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. A w dzisiejszej audycji porannej powiemy m.in. o niezwykłych psach. To jest Ashley, jeden z psów wykrywających COVID-19. Jeśli testy zakończą się powodzeniem, jeden pies będzie mógł sprawdzić do 250 osób na godzinę i to każdego z osobna. Niezła prędkość 250 na godzinę. Naukowcy tak naprawdę już chcą sprawdzić, czy psi węch jest w stanie wykrywać osoby zakażone, ale nie mające objawów COVID-19. O tym między innymi nasz reporter. Oczywiście też z naukowego punktu widzenia spojrzymy na wszechświat z powierzchni Plutona. Tam Słońce wygląda jak punkcik. Jasny, jaśniejszy niż inne gwiazdy, ale jednak już punkcik. Po godzinie 7 dr Tomasz Rożek w cyklu Pytanie z kosmosu. Dziś pytanie z cyklu Co by było, gdyby? To jedne z moich ulubionych. A z przyziemnych spraw wybierzemy się również pod samiczkie Tatry. A tam? Jedną misicę i dwa misie. Małe. Chyba gryzą sobie trawkę z tego, co widać. Wyszła po prostu na krótki spacer, najprawdopodobniej chciała się pokazać turystom, pokazać swoje maleństwa i myślę, że o to jej właśnie chodziło. Nie chce zrobić żadnej krzywdy, nie wygląda na taką. W Tatrach wybudziły się niedźwiedzie i o nich opowie nasz reporter, który był na miejscu. Na miejscu był też niedźwiedź. No właśnie był. Wspomniałem numer telefonu, skrzynkę SMS-ową i adres mailowy. Już Państwo podsyłają te sygnały życzliwości i zrozumienia. Bardzo za nie dziękujemy. Ale tak pro forma jeszcze. 2 2 7 3. Dzień dobry. Na bieżąco pan Pan redaktor powiedział, że źle spał. Może to odgłosy ptaków, skoro jest audycja z brzegu lasu. Znaczy, z kraju lasu, tak było. No ale nie, teraz już tak, jak być powinno, z myśliwieckiej. To właśnie to przeniesienie spowodowało ten stres. A, to widzi pani, nawet na to nie wpadłem. Czekamy na kolejne sygnały życzliwości od państwa, a za chwilę najświeższa prognoza pogody. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej.

Zachęcam Państwa do porannej korespondencji. Między innymi pani Małgorzata ze Szczecina skorzystała. zd3@polskieradio.pl. Szanowny panie redaktorze, od 30 lat słucham Trójki. Nie zamierzam przestać. Będzie dobrze. Życzę dużo zdrowia. Bardzo dziękujemy pani Małgorzato. Gdyby Państwo mieli ochotę, polecamy się. No i te dwie ważne informacje drogowe. Pierwsza, ta najświeższa z drogi numer 92, to 426 kilometr. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami Sochaczew, Warszawa. W Wojtówce po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie może jeszcze potrwać, a ta informacja od pana Artura. No i druga ważna informacja. Wydaje mi się, że więcej osób może skorzystać jadąc objazdem drogą numer 94 po tym jak na autostradzie A4 między węzłami Przeworsk a Jarosław Zachód w miejscowości Chałupki, to 616 km autostrady A4 na Podkarpaciu, po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jedna osoba jest ranna, zablokowany został pas jezdni w kierunku Korczowej. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Przedłuża się, potrwa do czasu odwołania. Być może, jeśli będziemy mieli najświeższe informacje również od Państwa z dróg, natychmiast o tym poinformujemy. Ta droga w kierunku Korczowej została zablokowana na węźle Przeworsk. Należy skręcić na objazd drogą krajową numer 94. Bardzo dziękujemy także i za te informacje z autostrady A4. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność na drogach. Uważajmy. Za 21 minut siódma. O tej kawie dziś z samego rana. A, namówili mnie Państwo. Is there Mike and the Mechanics w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki za 17 minut siódma. Zaglądamy na pierwsze strony gazet. Dziennik Gazeta Prawna. Dziś o tym, że kiedy wybuchła pandemia, priorytetem Chin była maksymalizacja produkcji środków ochrony osobistej. Zabrały się za nią dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy firm, które wcześniej nie miały z taką działalnością nic wspólnego. Władze w Pekinie, eksportując towar do Europy, uprawiały dyplomację maseczek. W praktyce okazało się, że do Unii w większości wysyłano tandetę, która nie spełniała żadnych norm. Jak powiedział dziennikowi jeden z przedstawicieli rządu unijnego, Chiny oszukały wszystkich. Sprawdziliśmy, kto w Azji produkował na potrzeby Unii i dlaczego wyszła z tego powtórka z kolet firmy, która poległa na budowie polskiej autostrady w wersji paneuropejskiej. Tandeta pod maską dyplomacji. To dziennik na pierwszej stronie. Także o tym, że Senat może zakończyć pracę tak, by wybory odbyły się 28 czerwca, ale PiS musi spełnić warunki opozycji, deklaruje marszałek Tomasz Grodzki. Kompromis obwarowany warunkami. Na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że Niemcy ustępują i zgadzają się na unijne obligacje. 500 mln euro dotacji i drugie tyle w pożyczkach ma wspomóc kraje, które najbardziej ucierpiały na pandemii. A na wirusie, jak się okazuje, najbardziej zyskały leki, suplementy i papierosy. Jak wyglądały w czasie pandemii zakupy Polaków, właśnie o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie na otwarciu. Polskim przedsiębiorcom i państwu polskiemu udało się pomóc gospodarce, więc Polska w nowym podziale ról może zająć lepsze miejsce niż przed kryzysem. Za słowa premiera Mateusza Morawieckiego, w ciągu 2,5 tygodnia wypłaciliśmy 145 tysięcy firmom wsparcie w wysokości 30 miliardów złotych, dodaje prezes PFR Paweł Borys. Co nas nie zniszczy, to nas wzmocni. O tym na otwarciu Gazety Polskiej codziennie. Gazeta Wyborcza wzywa, niech rząd wpierw testuje. Prezydenci miast o powrocie do szkół w czasie pandemii. Prezydenci Unii Metropolii Polskiej z Rafałem Trzaskowskim na czele domagają się od rządu testów na koronawirusa dla personelu żłobków i przedszkoli. Niech rząd wpierw testuje. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku, w Polsce powinniśmy zwiększyć wykrywalność przestępstw wobec dzieci poczętych i wobec obrońców życia. Egzekwujmy prawo do życia. To z pierwszej strony naszego dziennika. I jeszcze z Gazety Giełdy Inwestorów o tym, że prace nad szczepionką i wiara w odmrażanie gospodarek mogą być fundamentem zwyżek. O tym, jak rynek chce wierzyć w ożywienie, na pierwszej stronie Gazety Parkiet. Tyle z prasy na teraz. Za 14 minut siódma. Zrobić pierwszy krok. tam, gdzie nie sięga wzrok. A mój wzrok sięga także na pierwsze strony tygodników, Gazeta Polska Codziennie i Polityka Zgodnie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta, kandydat z parady. To tekst tak tytułuje Gazeta Polska. A co zmienia ta podmiana? To tytuł okładkowy z tygodnika Polityka. 10 minut pozostało do godziny 7. 2 dwójki i 7 trójek. To bardzo fajnie, Tomek Kielce, kierowca MPK. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem, słucham i trzymam kciuki, żeby się wszystko smerfnie skończyło. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Przepraszam, tak wyskoczyłem, a nie składając życzeń, ale myślę, że przed siódmą jeszcze nie za późno. Dziś imieniny Iwony, Wiktorii, Aleksandra i Bernarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 20 maja, to także dzień urodzin i o tych urodzonych również pamiętamy. A dziś, będziemy wyliczać tam, nieokrągłe urodziny obchodzi Szer. Oh, no, it's just a storm. In his morning breath.